أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. سورة الأنبياء واللسم السبارة آیت نمبر 91 دا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تذکرہ وشوی او دا غی بہترین صفتونا چی پکم کے دا امت دا پارا سبق پروتو اگا اللہ بیان کرو اس اللہ جل جلالہ دی زینات ایو پاک دامن خزید آگے تذکرہ گئی په اتفاق د علماو سره دغه خزاج د دې تذکرہ کی مزاد الله ولیا او نیکا بندا او صاحب کرامت او پیغمبرانو زکه په زنانو کې پیغمبر هغه نظر راغلی په دې باندې اتفاق د علماو ندا والتی اللہ فرمائی آغا خزا احسنت فرجہا چی اغی حفاظتو کو دخپل شرمگا نو اللہ فرمائی والتی آغا خزا کم خزتنا مراد دا نو اللہ جل جلالہو دنم تذکرہو نکلا او آغا خزا او بید اغی بلا صفات کے دیکھو چی اللہ ویلوی آغا خزا چی ڈیرہ موز گزارا آغا خزا چی ڈیرہ عبادت گزارا آغا خزا چی زکریہ علیہ السلامی کفالت کرو او آغا خزا چی دا اغی مور اغبتوری نظر ورکڑے ورد بیت المقدس خدمت دبارا نور صفات ذکر نکو اللہ وی احسنت پر جا آغا خزا چی دا خپل شرمگاہ حفاظت دیکھو د قران په اړه یو الفاظ د حکمت نړک یو الله نور واغنه لستو هغه خزه وي نو عام طور د خزه معاملات څومره جديده په تستر باندې دي دا د پردیشې ده خزه ټول په ټول عورت دا د ابتدا نچراواله د پیدایش نه عورت ده بدن عورت ته بل رضی عورت ته موس کی بم تولن دامنه پټ ځدی کدا سی لو پټای چولی چې هغه نو وختان ښکاری نوې موس کی نو موس کی ماورت کبیا و پات شي نو بیا پټ دا عورت داګه ټول ک مطلب وادي نو پاوی کم پټ پټ راړي شي ټول کار د پټ دی د دې وجه نه دخل نمونه ادب دارې او طریقې دا چې په معاشره کې عام تور نشي ورسته خلا کوئی دا پلان کی دبا اگر ہم زیادہ دالا اللہ جل جلال محمد دڈیر و خود تذکری کری دی دردی یونم زید یونم یوزائی کی نم ذکر کرنے صرف دا حکمت دو جنا او اغم یوزائی کی صرف زینم کی ذکر شوئے دے او دا حکمت دو جنا جدی عیسیٰ علیہ السلام لار نو نو پمور سر ذکر شوئے دا مور نمی ذکر گولش نو یو دغت تسطر تا ادب دادی اسلامی آداب دادی قرآن قرآنی تعلیم دادی چه پا مشروع که ده زنانو نمونا اغم ندی غستل پکار لکسنگ چه ده پختوم ده حصول لی چه خلقوی ده بلان کی تبر ده بلان کی کور والا بیا دا خبر ایاد ساده ددینا مراد سوک داد ندینا مراد ام اک خزرا چه کم خزا اغا ده بیت المقدس ده خدمت ده پر وقف قیشو مریم چی دا غیق دا پلت زکریہ علیہ السلام کرو او دا دا عمران لوہ او دا دا بلاد میں عمران و دا مورن میں حنب دفا پوزہ او اغی نظر کرو بیت المقدس دا ورکلو بیا روی شلط بیا عبادت کو بی موسمہ میوی بہتر آتلے او دا دی بی موسمہ میوی بہتر آتلو دا وجہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سوالم کړه الله علیه وسلم دا هغه زنانه داغه تذکرہ الله کوي او تاسو ته ما خبره وکړه مې ګور الله جل جلاله داغه نور او صاحب ذکر نه ذکر په خلو کې کمالی او سبدار خبره نه تعالی حفاظت خپل حفاظت د خپل ځان حفاظت د محارمونه داغه خپل عزت محفوظ کول دا د قضې کمالی او سبدار او دا دخل ایک کامل تقوی دا او دا کامل خضا پیغمبر علیہ السلام فرمائے الدنیا کلها متاع دنیا ٹول پٹول چکم لے سامان مختصر سامان دے ننپی ختم بشی خو بہترین سامان بیا المرحط الصالحہ اغنے کا خضا لچے و انسان دے اللہ ورد دخل ایک کامل نیکی اغلا قبل روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې خدای زراعت دا هغه د حسن د وجې نکاح مکو زکا د دې د حسن بدا حالات کې سنا ثبت نه کې ویل ابن ماجه روایت داګه د مال د وجې مکوې زکا مال بنده برباد کی فتنه کې حسن د فتنه کې اوپر زیمان به هلاک بلکې پیغمبر علی السلام فرمایل دیندار خدای سر نکاح کوي یو دیندار تک توره وخت سره خدا اگر کا تور خدا اگر ډیر بهتر ته پچی دی زندگی وی نو دا کمالی وسبته یو دا ډیر کمالی وسبته یو د خاون اطاعت پیغمبر علیہ السلام فرمایي ک مخزه چې په داسه حالت کې و پانچوا وزل جان حراز او د دې خاون د دې ناراضي دخلل جنت دخلت الجنه پیغمبر علیہ السلام فرمایي خدای به جنت ته داخلي پر پرایز ادا کړي خاون دې ناراضه دا بهترین کمالی او صافی ده خدای دینداری لکه حدیث ما ذکر کړ پیغمبر علیہ السلام وی تور دی خو دینداری نکاح سره کوي او بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي د خاون اطاعت گزار چې خاون د نپداس حالت کې د قدم لږی تر مرګ باندې راځي او یو دلته کې الله جل جلاله قران کې هم دا هغه وصف د مریم کې اشاره وکړه چې هغه خدای چې کم خپل عزت او ابرو محفوظ ساتي او ان تور نکاح کې دې خبرو ته کېدل وګات نه مونږه خلک بل خایست وي بس صرف خبره ده تعالی او چې کوم صفات اسلامي صفات دي یا اخلاقی صفات دي هغه ته نشي کېدل نو د دې وجنه بیا په پیتنه په مصیبت کې مبتلا پیغمبر علیه السلام پرمحمد حسن به پیتنه کې واچ الله پرمحي ولتی اخذ احسن فرجها چې حفاظت کړو د خپل ځان د خپل عزت فنفخنا فيه من روحنا الله ومن قوه فيها فليخذ كي من روحنا ذروح زمنا هذا الفاظ ترجمه نفخ وكي دويلي او الله ذان طرف نسبت کو من قوه فيها ديخذ كي يعني ديخذ په دې گریوان کې علما لیکلي بيجه به درعها د دې کمیس په دې گریوان کې والله من قوه هو دا اللہ دا پوکینا مراد دا دے چی اللہ جبریل علیہ السلام تا حکم کو او اگر پوکی و او دا اگر پوکی سبب دا چی دا اگر پگیر دا کی دن حمل پیدا شو قبرم دا اگر پگیر دا کی دن حمل پیدا شو او اللہ وی منگو دے دا نسبت امیری وی انہیں چونکہ امر اللہ کرو دے وجہ اللہ زانت نسبت کو لگا مثلا خلق وی دا پلان کی دن پلان کی بچا جو حالانکہ اگر نہیں جو کرے گل کارام جو کرے حکم مطا الګرا پلان کې مطلب کوم پلان کې بچا وقته جوړ شي اپ پلان کې بچا جوړ کړي الګا غني جوړ کړي واډر کړي ځکه حکم الله دې تکړه د دې وجه الله ځان د ځکه نسبت کو چې موږ پوکه وو مر روحنا د روح زمون دا معنا نه چې الله خپل روح نعوذ بالله من ذلک الله جل جلاله زمونږ استاد او پشان جسم بدن د وه کوټو زمون د تصور نه الله بالا دی نه جسم نه جوهر دی نا تصویر نا مصور دے اللہ جل جلال ہم مکان تا مختاج ندے وخو اپوٹو دیوی نا دے ہر سلا زمان مختاج تصور تا دا اللہ ذات رات لینے شی ادا مطلب نے چی اللہ دا اقبل روح نا بگیو بگیو خبر ہم دیان تعالی مطلب دارے چی اللہ وی زمان روح نا یعنی چی ممکن روح پیدا کر خبر ہم دیان تعالی نا دا مطلب دا اللہ مخلوقا دا اللہ پیدا کردہ الله ځان ته نسبت کو د شرافت د وجه دا الله د قدرت او علامه خبرم زه تعالی د دې وجه الله ځان ته نسبت کو ورنه ټول روحونه د الله ته طرف دي د الله مخلوق دي دا ټول چا دي د الله جل جلاله دي ندی نه عیسی هم غلط شوی دی عیسی د ابن الله وای او استاد قران کې راغلی حالانکه د دې په مطلب غوی نه وی وجعلناها وبنها آیه للعالمین الله فرمای وګر زمون دی مریم علیه السلام لرا وبنها ازید دی لرا یعنی د دې حالات لرا آیت یو دلیل په خپل قدرت او طاقت باندې للعالمین د کار د مخلوقات نو وګوره دوان نخوی به موسی میوی برکت صاحب کرامت حزوا مریم علیه السلام او بل طرف ته عیسی علیه السلام تو وګوره هغه یو کمالی انسان د الله د قدرت یو علامه به بل رب دې شي ګور الله په دې قادر دی به بل رب عیسی علیه السلام پیدا امره ځان تعالی او بے پلار او بے مورم پیدا کول کړي لکه آدم علیہ السلام بے مورم پیدا کول کړي لکه حوا علیہ السلام او د مور پلار مې پیدا کول کړي اگر مې لکه مونږه تاسو عام او بغیر او بے مور بے پلار مې پیدا کړي آدم علیہ السلام صرف د مور نه پیدا صرف د پلار نه د دوار نه او بغیر د دوار اگر نه دل الله قادر دی دا د الله د قدرت او د طاقت یو مظهر حضرت عیسی علیہ السلام او ځان بیدنی کی پیت داو چه دا مریم علیہ السلام دا سرنگی عیسیٰ علیہ السلام اغا پیدا شو دا یو پیرا زان لوا سورج مریم کی رازی یو پیرا زان لے لامبل یو پردو دننا او دا گرنگی عیسیٰ علیہ او عام طور نیکان خلق چلان بی دایت سا پیبر بڑنی اصول دا دی چو انسان زان لبلن بی غیب مخلوق دی دا اللہ کلام ملائک دی پرشتی دی لیکل کئی نو حیادار انسان چلان بی نو کم سے کم کپڑو کلام بی نو دا انتا کی ورغلی وار او دی کی عیسیٰ علیہ السلام راگے بتمثل لہا بشرن سویل جبریل علیہ السلام راگے او دی تا دیو انسان بشکل وانی برابر شو نو بہرحال دی چولی دا اویر دا زنانا وار انی اعوذ بالرحمن دیو تا اوی زب پنانی سم پا میرابان ذات بانی دا اللہ میرابان ذات تے پاغ باندے پنانی سم ان کن تا تقیا کتے او خدا تر انسان پرزگار انسان نزتا نا پنانی سم نبار جبریل علیہ السلام و دویز استاد رب استاد اوزتا تا پا حکم دا اللہ سر یونے کو غلام در کن دا تعجب سر دے ہوئے عام دا اسباب کو دنیا کے تعجب کو نیکا خزوا دا اللہ کو قدرت کے تعجب نو اللہ قادر گانو و عام دا اسباب په اعتبار سره وي چیر دا څنګه کېدې شي زه نما ته په نکاح سره څوک نږدې شوی دی نه په زنا سره لم يمسسني بشر ولم اكو بغيا جبريل عليه السلام هم دارنګ بکیږي دا الله قادر دی په دې باندې الله تعالی یو بچی در کوي هغه د خلکو د پر یو نه هي په خلکو باندې به انتهائی مهرباني او داغه صفات هم د ذکر کده داسي وسه اسات سره حامل شو او به ونه خاطرالا در دې زه پرغه او الله جل جلاله دا هغه پیدائش هغه نو هغه تفصیلی واقعیا سوره مریم کې هغه تیر شوی دا ان هذه امتكم امه واحده الله فرمای ان هذه طول انبیاء تذکره او دا غرنګ دې نه کې خذ تذکره تیر شو الله جل جلاله د دې طول د دین باره کې خبره کوي ان هذه یقینا دک ملت ملت توحید او د ایمان د ټولو انبیاء ملت یو د ټولو په ملت کې دغه اتفاقی مسله د توحید ذکر ا د ټولو ملتونو کې د ایمان په الله باندې د الله په صفاتو باندې ذکر او په ټولو ملتونو کې په انبیاء باندې ایمان ذکر او په ټولو ملتونو کې اکثر احکامات مثلا د موز احکامات او د زکات احکامات او د غلطو خبرو نه منه چې هغه زمانه کې کومه غلطه خبره وي او د غرنګي چې کومه نیکه وي هغه طرف ته حکم جزئي اختلافات په دې جنونو کې وو په ډېر زیات اختلافات نو ټول ملتونه په خپل خپل وخت باندې حق خدایو مسله په ټولو کې مسله د توحید او د قاعده او بازي پروي مسائل دا اتفاقي نو الله هغه ته اشاره کوي چې دا ملت تاسو جره ان هذه یقینا دا ملت د انبیاء او د نیکانو خلکو امتکم دا ملت تاسو ده امه واحده دا ملت یو ده دا ټول یو ملت ته پدې کې اس اختلاف نشته انبيو پدې کې اختلاف نه کړي وانا ربكم فاعبدون او الله عزت سرب فاعبدون زما عبادت کوي الله فرمایي چې دا وختونه کې دا هر نبی په وخت کې دا هغه امت په هغه کې دینی معاملات ټوکړي ټوکړي کړي دا او دا خپل نبی اتباع په توحید او داغه په احکاماتو کې او داغه په منایي کې نه دا کړي نو الله فرمایي وتقطعوا امرهم ټوکړي ټوکړي کړي دا معاملې دینی خبره دي خلکو اختلاف کړي په یو بل باندې لعنت وي د یو بل سره مخالفت کوي وتقطعوا د خلکو ټوکړي ټوکړي کړي دي امرهم خپل معاملې دینی معاملې بینهم فمس بلګي الله فرمایي کل الینا راجو ټول مونږ طرف ته واپس کیدون کی دي بل طرف ته کې سکلن کی نشتا ټول پټولا دی به مونږ ته واپس کیږي الله بد دي په مس کې فیصله عملي وي دایل ساته یو فیصله دلیل اعتبار سره په دنیا کې فیصله شوی دا مثلا دی وخت کې عیسایان دي او کوم مسلمانان دي مسلمانان د دلیل په اعتبار سره په حق دي الله تعالی قران کې د اسلام د حقانیت دلیل ذکر کړی دلائل والا فیصلہ اللہ پا دنیا کے اکڑے دا التا دا فیصلہ ننا مراد چکی بین ای مناظرہ بولا مسکیو گی التا ملی فیصلہ مراد ابرا ہم دیا لگا خضا یو بلسر لگی جگڑا کئی نئی دلیل پیشکی یو خضا ہوئی تا دا ہوئی بل دا ہوئی خواہن پیدے پاس راشی لوڑو تا ہوئی سے ملی فیصلہ ہوگی چکم گوئی انگارہ رئی سارا کی او چکم اکی گناہ نئی اپری دی ابرا ہم بس عملی فیصلہ دا چکم مجرمان دی اغا با اللہ جہنم تولی او چکم حق پرست دی اغا با اللہ چا تبوزی جہنم تبوزی عملی فیصلہ مراد دا اللہ فرمائی کہ کلن الین آراجون مکترت بطول بس یہ عملی فیصلہ بوشی اللہ با حق پرست دو تا نعمت ورکی او جنت ورکی سوابون ورکی چکم باطل پرست دی اللہ جل جلال ہو بے جہنم تو ورزی امداز اپنی ڈیر دی والتی اللہ فرمایا خزا سنت فرجا چه پازت اکڑو دخپل عزت دخپل شرمگا فنفخنا اللہ وی بوکے وخمم قواست دی جبریل فی آپ گریوان ددے کے میر روحنا دروح زمنا دروح پیدا شده زمنا وجعلنا اللہ وی منگرزول ددی لرا وابنها وزید دیلر آیتن یو مضبوط دلیل العالمین دا بارد مخلوقاتو پا قدرت دا اللہ انہا دی اکنن دا ملت دا ملت دا انبیاءو چی تذکرہو شو دا نیکانو خلقو امتو کم دا ملت او دین ستاسو دے امتا واحدتن دا دین یو دے دا ملت یو دے پدې کې اس اختلاف انبيانو له کړه اختلاف پکې نشته وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم الله عز پالون کې تاسو فاعبدون زما عبادت وکه وتقطوا والله دې خلکو ټوټي کو امرهم مامل دین خپل بینهم پمس پل کې کلن دا ټول چې دی لینا الله مونتا خاص کر مونتا نه بل جاتا راجعون واپس کیدون کی دی بیا بل ته پیسې لګاو الحمدلله رب العالمین و نعوذ بالله من المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی اصحابہ و صحابہ کرام یا الله خیر برکت نصیب کی الله کریم الله پرست بسی من روان یا الله زم جنان نه کانی کی الله کریم الله نه کانی کی الله زم نه راضی سنہ